Книга Буття, розділ 37. Яків же проживав у краю, де пробував його батько, в Ханаан краю. Ось потомство Якова. Йосиф, маючи 17 років, пас вівці за своїми братами, а був він ще хлопець. Із синами Білги та з синами Зілпи, жінок його батька. А цей Йосиф доносив своєму батькові лихі про них вістки. Ізраїль любив Йосифа більше, ніж усіх своїх синів, бо він народився за його старості і справив йому квітчасту одежу. Брати ж його, бачивши, що батько любить його більше, ніж усіх братів, зненавиділи його, тож і неспроможні були з ним сумирно розмовляти. А ще мав Йосиф сон, і він оповів його своїм братам, через що вони ще більше зненавиділи його. Каже їм: «Послухайте, прошу вас, цей сон, що приснився мені. Сниться мені, оце в'яжемо ми снопи посеред поля. Аж тут підвівся мій сніп, та й стоїть, а ваші снопи поставали навкруг нього і уклонилися моєму». І кажуть до нього брати: «Чи справді ти царюватимеш над нами, чи направду володітимеш нами?» І зненавиділи його ще більше за його сни та за його слова. Снився йому ще й другий сон. Він і його розповів братам. «Снився мені, каже, ще один сон, що от сонце, місяць і 11 зір уклонилися мені». І оповів він батькові своєму теє і своїм братам, а батько насварив його і сказав йому: «Що то за сон, що тобі приснився? Чи то справді прийдемо ми, я і твоя мати, і твої брати, щоб уклонитися тобі до землі?» Тим-то його брати стали йому завидувати, а батько його запам'ятав собі те. Та пішли його брати пасти вівці свого батька в Сихем. А Ізраїль сказав до Йосифа: «Чи не пасуть твої брати вівці в Сихемі? Єдино, я і тебе пошлю до них». Він же відповів йому: «Я тут». І сказав батько до нього: «Підино, подивися, чи гаразд із твоїми братами, чи гаразд із вівцями, та принеси мені вістку». Та й послав його з долини Хеврону, і він пішов у Сихем. Зустрів його якийсь чоловік, він боблукав у полі. Цей же чоловік спитав його: «Чого шукаєш?» Він же відрік: «Братів своїх шукаю. Скажи мені, будь ласка, де вони пасуть?» А чоловік відповів: «Вони пішли звідсіля. Чув бо я, як казали: ходімо в Дотан». І пішов Йосиф за своїми братами і знайшов їх у Дотані. Вони ж угледіли його здаля, і заки він до них наблизився, змовилися на нього, щоб його вбити. Тож казав один до одного: «Он, іде той, сновида. Ходім та й убиймо його, та й вкиньмо його в якусь копанку, і скажемо: лютий звір пожер його. Тоді побачимо, що буде з його снів». Почув це Рувим і врятував його з їхніх рук, сказавши: «Не вбиваймо життя». Далі Рувим сказав до них: «Не проливайте крові, вкиньте його в ту копанку, що в пустині, але руки на нього не накладайте». Сказав це так, щоб його врятувати з їхніх рук і повернути його батькові. І коли Йосиф прийшов до братів, вони здерли з нього квітчасту одежу, що була на ньому, взяли його та й вкинули в копанку. Копанка ж була порожня, води не було в ній. І посідали вони їсти. Коли ж підвели свої очі, бачать, аж ось іде валка ізмаїльтян з Гілеаду, а верблюди їхні несуть бурштин, бальзам та ладан. Ідуть і везуть усе те в Єгипет. Тоді каже Юда до своїх братів: «Що нам з того, що вб'єм нашого брата і прикриємо його кров? Нумо, продаймо його ізмаїльтянам. Рука ж наша нехай не буде на ньому, бо він наш брат, наше тіло». І послухали його брати. Йшли ж мимо мідіянські люди, купці, а вони витягнули Йосифа з копанки та й продали ізмаїльтянам за 20 срібняків, а ті повезли його в Єгипет. Тоді повернувся ровим до ями, аж нема Йосифа в ній. Він роздер на собі одіж і, прийшовши до братів, каже: «Хлопця немає, а я куди піду?» І взяли вони одежу Йосифа, зарізали козеня та й намочили одежу в крові. І послали квітчасту одежу батькові зі словами: «Це ми знайшли. Пізнавай, чи то одежа твого сина, чи ні». Пізнав він її і сказав: «Одіж мого сина. Звір лютий пожер його, роздер, напевно, Йосифа». Тоді Яків розірвав на собі одежу, накинув на бедра волосяницю та й сумував за своїм сином довго. Посходилися всі його сини та всі його дочки розважати його, але він був невтішний, тільки говорив: «Зійду, бо сумуючи, до свого сина, до Шеолу». І плакав за ним його батько. А мідіяни продали Йосифа в Єгипті Потіфарові, двірському вельможі фараона, начальникові варти.